ولقد اتینا داوود و سلیمان علما دوس بل واقع ذکر کیږي د سلیمان علیه السلام دا واقعم تعلق ساتي دا اول داوی سره لکه سرنګ چې موسی علیه السلام عالم الغیب نو نور تینار وایا نو دغه سي سلیمان علیه السلام عالم الغیب نو او میګه په خپل دا اقرار کوي دا په غیب باندې نه پوي لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ولقد اتينا داوود يقينا وركله ومن داوود عليه السلام تو سليمان عليه السلام تا علما خاص علم وقال او ويل يدون الحمد لله الذي طول استعيني ده خدای توب ده الله تعالی ده فاردی الذي ها غزات پس ولنا چه غروال را کرده منگ تعالی کسیرین پدیر بانی من عبادی ده غد بندگانونا اللہ تعالی هغه ذات دی چې مونږ ته خاص علم را کړی دی غرواله را کړی دی من عباده المؤمنین د بندگانو دغه نه چې مؤمنان دي الله تعالی علم ورکړی او داوود علیه السلام او سلیمان علیه السلام ته دا علم نکره ذکر شوی دی خاص علم ته مراد دی چې هغه علم د نبوت دی د ذکر علم نه مراد علم خاصه چې هغه علم د نبوت دی دویم د دې علم نو مراد چې خاص علم مراد دی چې هغه د مارغانو په خبرو باندې پویدل دي دریم د دین مراد خاص علم مراد دی چې هغه تسبیحات د غرونو اوریدل دي د غرونو تسبیحات به اوریدل د مارغو په خبرو باندې پویدل او دغه علم د نبوتو وورثا سليمان داوود وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء وورثا او نائب شو سليمان سليمان عليه السلام داوود داوود عليه السلام نا سليمان عليه السلام داوود عليه السلام زوی دی نو دا داغه میراث خور شو یعنی داغینه نائب شو داغینه خلیفہ شو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا داود علیہ السلام واقع ذکر کرے داود علیہ السلام کی غیرت شدید ہو ډیر سخت غیرتی انسان ہو داود علیہ السلام کله بچې د کور نه وته نو د کور دروازې به د بهر نه را بندولې یو ځل داود علیہ السلام کور ته راغې کور والی د کوټې نه بهر ته راوتی ده په کور کې دننه یو سړی دی په کور کې ولاړ دی ته انسان په شکل باندې دی نو دا ته وی قسم په الله د کور نه لري شاسنه چې مونږ په داوود علیه السلام باندې رسوا کی وم شرمې بیزتم کی دې کې داوود علیه السلام کور ته راننوت آکس ته وی ته څوک یې هغه ته وی زه هغه څوک یم چې ما څوک په دروازو باندې نشي بندولې او زه د بادشاهانو نه یریږم نه هغه څوک یم نو داود علیہ الصلوۃ والسلام تویل اذن مرحبا بملک الموت بیا خو مرحبا دینو چې هغه څوک چې په دروازو باندې هغه څوک نشي بندولې د بادشاهانو نه یری گینه نو بیا خو بس مرګ ته مرحبا ویم نو بیا ته ملک الموت هغه توی او زه ملک الموت یم د غزې کې بیا داود علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه پات شو سلیمان علیه السلام دا غی نائب شو و ورثا نائب شو سلیمان علیه السلام دا داود علیه السلام نا وقالا اویل سلیمان علیه السلام یا ایوه الناس و خلق و علمنا منطق الطیر خودلی شوی دی مونگ تا خبری دمارغانو خبری را تا خودلی شوی دی دا یو خبر دیده کز دکیه یو خو دا سلیمان علیه السلام پا واقع کی پدې کې ډېر حکمتونه دي په هر یو آیات کې کوم حکمتونه دي مونږ باغه مختصر ذکر کو دویمه خبره منطق او نطق څه ته ویل کی د غزده کې نطق او منطق یو معنی ده ان نطق والمنطق كل لفظ يعبر به عما في الضمير د انسان د چا په ځل کې کومه خبري په کومو الفاظو سره چې د هغې نه تعبیر وکړلی شي هغې ته ویلی کیږي منطق او هغې ته ویلی کیږي نطق. کل لفظ یعبر به عما فی الضمیر. تفسیر حدائق الروح تا ذکر کړی دی. یا ایها الناس یا خلق علمنا منطق الطائر خود لې شوی دی مونږ ته خبرې د مارغان او اوتینا من کل شی نو راکل لې شوی دی مونږ ته هر چیز نه بس د بادشاہی سره کوم سیزن دی مناسب دنیوی او اخروی د دین مراد ټول اسباب د بادشاہی تی مراد دی چې هغه مونږ ته راکل شي ان هاذا له الفضل المبین یقینا دا خامخا فضل الله تعالی د اخکارا دا د الله تعالی فضل دی او دا اخکارا فضل دی د الله تعالی د دې آیات نه یو څو مسلې حکمتونه اوله مسله په انبیاء علیه الصلاۃ والسلام باندې اظهار د معجزات د لازم دی و اوتینا من کل شیء علمنا منطق الطیر اظهار د معجزات یو دوی مدا چې معجزې په دوه قسم دي یو روحانی چې هغه علم دی او دویم ظاهری چې هغه علم د منطق الطیر دی دی ته ویل کیږي روحانی او دویم ظاهری و اوتینا من کل شیء دوه قسم معجزو ته د اشاره شوله درم خبر په دې آیت کې سلو درم خبره چې مارغان هم خبرې کوي او پاغي باندې پویدل انسان پاغي باندې پویدل شي په معجزه سره لکه سلیمان علیه السلام داغي په خبرو باندې پویده سلو رم خبره دې آیت نو معلومه شوله رد دې په منطقي انمن په دې آیت کې انسان حیوان ناطق دی وی اور دین علاوه چری اغا حیوانات ناحق دی حیوان ناطق وی نور ندی نو سرنگی چی انسان حیوان ناطق دی نو دغس علمنا منطق الطائر دا زن لخبر دی چی مونگ پاگی بانی پویو گو یا نا پویو کلی کی نا مرغیم خبری کیا یا ایوہ الناس یا خلق علمنا منطق الطائر خود لیشوی دی مونگ تا خبری دا مارغان و او تینا من کل شین او راکل لیشوی دی مونگ تا هر شی چی مناسبی دا بادشاہی سرا کم شی چی تعلق ساتی دا بادشاہی سرا انہا دا لہو الفضل المبین یقینا دا خامخا فضل اللہ تعالی دا اخکارا و حشرا لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فهم یوزعون و حشرا اور اغون کلیشل سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تا جنود لخر داغي من الجن لفیریان نو ولین سیو د انسانان نو طویر د مارغان نا فهم جو زعون پس دیو حسی حسی کولیشل پس دیو ډلی ډلی کولیشل یو زعون معنا ډلی ډلی کولیشل یا یو زعون تفسیر جلالین معنا کړ د یجمعون ثم یساقون جمع وکړلیشل او بیا به ورخوچ کړلیشل وروبشللیشل بیا وهم یوزعون وضع اصل کې دې ته ویل کېږي چې مخ کی طرف د لخر اغه ایثار کله شي تر دې پورې شاته طرف ته ورسیږي ټول یوز شي او بیا ور خوشي کی بیا پر دې ته ویل کېږي وضع نو یجمعون ثم یساقون تفسیر جلالین دغه معنی کړي وهم یوزعون نو دی ډلې ډلې کولای شول حسی حسی کولای شول دا د سلیمان علیه السلام هغه بعد شهید دی آیت کې یو څو حکمتونه دي اول بادشاہ لره پوجي نظام ضروری دی د دې آیت نه معلومی دویمه خبره دی آیت نه معلومیږي چې د ضرورت په وخت کې ټولی لخکرې راجمع کول په کار دی دریم د سلیمان علیه السلام لخکرې درې قسمه وي د انسانانو او پیریانو د مرغو سلورم سلیمان علیه السلام خپل لخکرې د دیر پار راجم کړي چې دشمن باندې هیبت راشي نو کله داسې کول پکار دي پنځم دا خبره معلومه شوله چې لخکر په مختلفو حصو باندې تقسیمول پکار دي دا پولیس دي دا فوجیان دي دا پکې استخبارات دي دا پکې پلانې دي دا پلانې دي د نظم او د انتظام لپاره دا کول پکار دي دا خبری دی آیت نو معلومی شولی حتی تردی پوری ازا اتاو علاوات انم لی تردی پوری چی دیو راغ لل پا میدان دا میگو باندی قالت نملتون نویل یو میگی یا یوه النمل ادخلوا مساکنکم ای میگو ورننوزی کورونو خپلوتا لا یحتمنکم سلیمانو چی میدان کی تاسو دراغون چکی تاسو را سلیمان علیہ السلام و جنودو لخ کری داغی و هم لا شعرون او دیو بنا پویگی دیو بنا پویگی وادی نملی دیو پا ورطیر شل دا میگو پا یو میدان مانی ورغل پا غزه که میگیان دیر زیادو علامہ بقائع رحمت اللہ علیہ ذکر کر دی نظم الدرر کی ویدا یو وادی و پتوائب کی علامہ بیزاوی رحمت اللہ علیہ چنا دا پا شام کی یو زیو بس ہر دے کی چوا خو لیکن بس دا یو زیو سلیمان علیہ السلام پا غیبان ورطیری دا دے آیات کی حکمتوں نے دا دی اول دے آیات نے معلوم شولے چی میگو او نور حشراتو تم اللہ تعالیٰ پہم و شعور ورکڑے دے میگو تو نور حشرات اللہ تعالیٰ پہم و شعور ورکڑے دے دویم میگی ہم دا جون کے یو پہ خاص منظم ڈول باننے میگی چی جون تیرے نو پہ منظم ڈول بانے جون تیرے دا انسانان بے نظم ہے نور چرے میگیم پا نظم بانے زندگی تیرے دا گبین مچھے اغم پا نظم بانے جون تیرے نو بے نظم زندگی تیرول ندی پکار درے مدا چی ہر یو مشر لپکار دی چی اغا خپل قوم دا خطراتو نبچ کی دا کدا یو میگی دے مشر دے او خپل قوم سنگ دا خطراتو نبچ کی وی ورننا وزا خپلو کورونو تا آسی نچی خپی دا بانی کی دی سلورم خبر دی آیت نو معلوم شولا چی یو عمل سوک پنا خبری کی وکی نو آغا معذور گنال پکار دی وهم لا شعرون پنزم خبر دی آیت نو خکار دا معلومی گی چی انبیاء علیہ السلام پا غیب بانی نپوی گی او دا دا میگی عقیده هم دا غوا چی انبیاء علیہ السلام پا غیب بانی نپوی دا دی زمانی دا بریلیانو نا دا میگو عقیده خوا بریلیانو نبی علیہ السلام حاضر ناظر دے پا غیب و پا ماکان و پا مایکون بانی پوئی گی او میگے وی نا دا خود اللہ پیغمبر دے خلی کن پا غیب بانی نپوئی حتی ازا اتو علاوات انم لی تردی پر اچراغ لل پا میدان دا میگو باننی قالت نم لتنویل میگی یا یوہن نم لدخلو مساکنکم اے میگو ورننا وزی کورون اخبرو تا لا احتمنکم سلیمانو مایدا دین کی تاسو را چونه چقی تاسو را د خپونه لاند نکی تاسو را سلیمان علی السلام لخر داغه او هم لا شعرون او دیوب نه پویږي حدیث کې راغلی دی امام ابن کثیر رحمت الله علیه غ روایت ذکر کړی په خوا زمانہ یو پیغمبر د الله تعالی له پیغمبرانو نه میږي او چی شه نو د الله تعالی غ پیغمبر حکم وکړ چې د دې میګو چې دا کم کله دې سوري غارونه دي بس دا وسو د وای پریک فاوح الله الیه الله تعالی توحی وکلا افی ان قرصت کا نملتن اهلکت امتن من الامم تسبحو تے یو میگی چی چلے یو ټول میگیان تسیزی دا خو په امتونو کی یو امت دے دا خو د الله تعالی په مخلوقاتو کی یو مخلوق دے چې دا تسبیحات وای نو په هل نملتن واحده کبیا دی خامخا وجلین او کم میگی چی چلے وین په کاردار چی بیا دی غو وجلین وین دا خودس یو امت دے دا خودس یو مخلوق دے چی دام دا اللہ تعالی تسبیحات ہوئے میگی نو میگو وانی با سخپی نراکا گئی خلار بندی روانی و میگی دی اسی و بخپی نراکا گئی سیزائی بیم نا زکر دام دا اللہ تعالی تسبیحات ہوئے او حدیث کراغلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمان روایت دے وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کړی دا سلور چیزونو د وجلو نه نبی علیہ السلام منع کړی دا سلور چیزونه به وجه موج نه مسله تب کې ویم یو پاګی کړي میګه او دویم د غبین مچای او دریم هدهد یعنی مولا چرګک دا سلورم تیغک تیغک ته مونږ وای تاسو په څه وای په جنای وی امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ دغه روایت ذکر کړل امام ابن ماجم دغه روایت ذکر کړل نو یو میگی بے وجه وجل او دویم د غبین مچای او دریم ملا چرګه کوبل تیغه ک دا چیزونه باندې وجنی نبی علیہ السلام درې نه منع کړی. ها عون الرحمن په تفسیر القرآن ذکر کړی دی، لیکن ما کان منها مؤذیاً فإنه یقتلو کغیره من المؤذیات. که چرته داسې مچی دی چې هغه ضرری دی او یا میږی دی چې هغه ضرری دی، نو د نورو ضرری حشراتو په شان دی کې بیا هغه موجلی شي، بیا هغه موجلی شي، خو بې ضرره دی نو مه یې وجنه. دغه پکې مسله شوله. وهم لا یشعرون، او دوی به نه پوهیږي. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي. فتبسم ضاحكا، نو مسکی شو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام خندیدن کے خوشالیدن کے. من قولها، تعجب کون کے د وجه د وینا دا غینا، تعجب کون کے د وینا دا غینا، دا تعجب کون کے معنی باندې کم دین راویس طلب کی. نو تفسیر حدائق الروح لیکلی دی متعجبا من قولها. فتبسم نو مسکی شو سلیمان علیہ السلام ضاحکا خوشالیدن کے من قولها، چی تعجب کون کے او د وینا دا غینا، دا غی د وینا د وجنه تعجب کو خوشاله شو ډیر زیات. دې د کی قهقه به کنه ذکر شوی، زکه قهقه چ راځي نو دا د غفلت د وجنه انسان تر راځي، او د انبیاء علیه السلام د شان سره مناسب نه ده. عون الرحمن په تفسیر القرآن ذکر کړی دی، وی قهقه ولنه ذکر شوی، لئن القهقه تا تدل علی خفه العقل، خمقل انسان چې ډېر په زور زور باندې ښکاری خاندي، و سوء الادب، او په زور باندې چې څوک خاندي دا ډېر بی ادب انساني. انبیاء علیه صلوات والسلام د خفه العقل نه، د بی عقلین نه، او د سوء ادب نه بالکل پاک دي. د دې وجنه قهقه په کې نه ذکر شوی. او ضاحکا معنی ته استعمال کړل چې مراد درې نه خوشالي دلتي مراد دي، یعنی هغه خوشاله شو د الله تعالی په دې نعمت باندې، دا خوشاله شو. او حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، ډیر خان دایمه زکه بدی سره د انسان زله ملکی. امام ابن ماجه رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کړی دی. فتبسم ضاحکا من قولها، نو مسکی شو سلیمان علیہ السلام خوشاله کیدون کې تعجب کوون کې د وینا دا غینا. وقال ویل سلیمان علیہ السلام، رب یا رب زما اوزعنی، توفیق را کی ماتا ان اشکر نعمتک التی، چیزه شکر ادا کم د نعمت ساغا، انعمت علی چی نعمت دی کړه دی فما باندې، و علی والدی یو زما په مور او پلار باندې. انعمت علی تفسیر مدارک لیکلی دی، من النبوتی والملک والعلم، په ما باندې دی احسان کړه دی، پیغمبری دی را کړه دی، بادشاہی دی را کړه دی، او علم دی را کړه دی. من النبوتی والملک والعلم، دا احسانات په الله تعالی کړیو. ان اعمل صالحا، وان اعمل صالحا وتوفيق را کی ما تجزا عمل وکم نیک ترضاه، چتخ وخی غیلرا. دو معنی تفسیر عون الرحمن کړی دی، ترضاه معنا تحبه، دا سی عمل توفیق الله تعالی ما ترا کی چتا غخخه. دو معنی کړی دا، وتقبله مني، الله تعالی ما ترا دا سی عمل توفیق را کی جتیرن قبول کی. کله انسان یو عمل وکي خو لیکنا قبلی گینا، وادخلنی برحمتک، او داخل کی تمال را په وسیله د مهربانی خپل باندې، فی عبادک الصالحین، په بندگان استا کی چنه کاندي. د دې آیات نه یو څه خبره معلومی. اول دی آیات کی د خندا دو قسمونه ذکر شوی دي، یو تبسم او دویم زهق. او قهقه نه ذکر شوی ځکه دا غي وجمات استویلل. دویم دلی آیات نو معلومی گی چھے چھا بانی اللہ تعالی و مہربانی ہو کی پاغی بانی خوشحالی دل پکار دی، لیکن سلیمان علیہ السلام پاغی بانی خوشحال شو. دریم دارے چھے مومن مسلمان لپکار دی چھے اللہ تعالی نو دعا و غواڑی دا توفیق دا شکر، چھے اللہ تعالی ما تا دا خپل شکریا، دا خپل نعمتونو دا شکریا دا کولو توفیق نصیب کا، مسلمان لدا دعا پکار دا. او سلورو مسله دین دا معلومه شولا، شری چا په مور او پلار باندې الله تعالی کم احسانات کړی، پاغي باندې مخشاری دل پکار دی، او داغي شکرم ادا کول پکار دی. ځکه په مور او پلار باندې نعمت او احسان داسې دی لکه بچو باندې چې کړی. پنځمه خبره دی آیات نو معلومه شو چې انبیاء علیه السلام مکلف دی په نیک عمل باندې وان اعمل صالحه. او شپږمه خبره د دې آیات نو معلومه شو چې انبیاء علیه السلام د الله تعالی مهربانی او رحمت ته محتاج دي. وادخلنی برحمتک انبیاء علیه السلام مهربانی او رحمت د الله تعالی ته محتاج دي. ومه خبره دی آیات نو معلومه شو چې په دعا کې بهترین وسیله د الله تعالی مهربانی ده. کله چې دعا کوي نو داسې وایي یا ارحم الراحمین ذاته الله تا تستا رحمتونه وسیله کوم، چې ته یو مهربان ذات یې نو الله تا تستا رحمتونه وسیله کوم، زما دا ضرورت دې ته قبول کا، الله دا ضرورت مې ته پوره کراله، الله تعالی ویله پوره کوي. نو دا الله تعالی په الله تعالی ته چې وسیله کینو بهترین وسیله سره د الله تعالی رحمت وسیله کول الله تعالی ته، الله ته خو مهربان ذات یې نو ما باندې دا مهرباني وک. وادخلنی برحمتک او داخل کې ته ما لره په وسیله د مهربانی خپل سره په خپل بندگانو کې صالحین چې نیکان دي. وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين. کله چې سلیمان علیه السلام منزل مقصود درې سفر چې کومو هغه ته ورسید نو د لخکر خبرګیری شروع کړله. وتفقد الطير ولټونه کاوه د مارغانو نو وقال ویل سلیمان علیه السلام ما لی لا ارى الهدهد سوجدا چې زه نوینم هدهد ملغی لاله ام کان من الغائبین او کده دې د پړیدونکو نه زینین مو کنا پټ شوی د چرتا غیر حاضر دی. لو عذبنه عذابا شدیدا خامخا سزا باور کم دتا سزا سخته او لا اصبحنه او یا به حلال کم دلرا او لا یاتینی بسلطان مبین او یا به راوړی ما ته دلیل ښکارا یا به راته دلیل لوړی. وتفقر الطير دینم یو څو خبرې معلومیږي. یو دا چې بادشاه او امیر او استاد د وکار دي چې د خپلو مامورانو د خپلو شاګردانو د متعلقینو حاضری اخلي چې سبق وي او کناسی لګی دی، دغسې امیر لم پکار دي شي دانه چې مامور دی په کم طرف باندې تللی دی نه د هغې د حال خبرګیری به خامخا اخلي. وتفقد الطير دوی مردی نه معلومه شوله چې سلیمان علیه السلام په غیب باندې نه پوهېده، که پویدل نو هغه بیا دا خبره ولی کوله چې زه هدهد مرغی نینم. لو عذبنه عذابا شدیدا خامخا سزا به ورکم هغې ته سزا سخته او یا به حلال کم هغې لرا او لیاتینی بسلطان مبین او یا به راوړي ما ته دلیل ښکاره. دې آیت کې یو څو حکمتونه دي. یو د دې آیت نه معلومه شوله چې په غیر حاضرۍ باندې سړی مجرم کیږي، شاګرد مجرم کیږي، نو هغې ته سزا ورکول پکار دي. دویم د دې آیت نه معلومه شوله چې تفاوت د سزا په تفاوت د جرم سره دی، یا وای چې حلالوم به او یا وای چې بل سزا به تور کومه سخت سزا. نو معلومه شوله چې اندازې ته وګوري د هغې مطابق سزا به ورکې. او لیاتینی بسلطان مبین نه معلومه شوله چې مامور دی، شاگرد دی، او کشر دی، هغه یو غلطی وکړله او صحیح عذر ته پیش که، نو دا عذر په وجه باندې هغه بیا معاف کول پکار دی چې عذر یې پیش که خو بیا معاف که کنه. فمکث غیر بعید فقال احط بما لم تحط به وجئتک من سبعین بنبأ یقین. فمکثانو ایسار شو هدهد مرغی غیر بعید لگ وخت نه ډیر، ایسار شو لگ وخت نه ډیر، ډیر وخت نه بلکې لږ ایسار شو. تفسیر مدارک لیکل دی غیر بعید یعنی غیر طویل، اوږد وخت تیر نه کو بلکې لږ ساعت تیر کو. دې ځای کې په عبارت کې تقدیر دی ثم جاء بیا غ هدهد مرغی چې راغله. فقال نو ویل غ هدهد مرغی احط بما لم تحط به راګر کړی دی ما په خپل علم کې هغه چې ستا په علم کې نشته دی. وجئتک من سبعین دا یو تفصیل دی او راوړه دی ما تا ته د سبا خار نه بنبأ یقین خبر یقینی. دې آیت نه یو څو خبرې معلومیږي. اوله دا چې بې ضرورته کله چې یو څوک غیر حاضر شي، که استاد دی، که شاګرد دی، مامور دی، که هر څوک دی، نو ډېرې سارې دل نه دي پکار، خپل کار دی پوره کا بس بیا راځه. دویم دی آیات نو معلومه شو کله داسې کیدل شي چې یو کشر ته د خبرې علم وي چې هغه مشر ته نه وي. سلیمان علیه السلام د الله تعالی پیغمبر دی، هغې ته یو خبرې علم نشته دی، هدهد مرغۍ ته هغه علم شته دی. او بل دا آیات دلیل دی په دې باندې چې سلیمان علیه السلام په غیب باندې نه پوهېده. فمکث غیر بعید، نو ایثار شو لږ وخت ډیر نه، بیا راغی. فقال ویل هدهد مرغۍ احط بما لم تحط به، راګیر کړی دی ما په خپل علم کې هغه څه چې تا په علم کې نه دی راګیر کړی. هغه خبره څه ده؟ وجئتک من سبعین، او راوړی دی ما تا ته د سبا خار نه بنبئی یقین، نه خبر یقینی. دا اجمالی خبره شوله. اوس تفصیل، انی وجدت امراه تملکهم، دا تفصیل دی د نبئی یقین لپاره. تفسیر او توای ک تفصیل او توای، دا دغه وضاحت دی. انی وجدت امراه یقینا ما مندلی دا یو زنانه، تملکهم چې بادشاہی کوي داغه د سبا خاروالو خلکو بادشاہی کوي. و اوتیت من کل شین، او ورکل شوی داغی تا هر ضروری سیزونه د بادشاہی. دا معنی وکوي، ورکل شوی داغی تا هر ضروری سیزونه د بادشاہی، اغم بادشاہنه ده بنظیر و من کل شین. تفسیر مدارک لیکلی دی من اسباب الدنیا ما یلیق بحالها، دغه الفاظ چې اوسه وای نو من کل شین در تول ویم. اوس که بیا دو تاسو وای چې عربی وای، او دا پکې هغه نه وای، دا پکې پلانی وای. استغراق دو قسم دی، یو تو ویلی کیږي یو دی اضافتی استغراقی، بل دی اضافتی عرفی. نو من کل شین کې چې دی هغه عرفی تی مراد دی، یعنی کم چیزونه چې ردی د بادشاہی سره لایق او بکارو هغه تور کلی شو. من کل شین من اسباب الدنیا ما یلیق بحالها، دا غی د بادشاہی د حال سره چې سم مناسب هغه تور کلی شو. ولها عرش عظیم، او دا غی د پاره د تخلوی شان والا، یعنی ډیر قیمتی تخیم دی. کم دا کیناستلو زی چری د بادشاہنی، نو دا غی هغه تخم ډیر زیات قیمتی دی. وجدتها، ما اومند لاغی لرا قومه، قوم داغی اسجدون لشمسی چی سجده که نورتا من دون اللہ سوا در اللہ تلانا، وزین لهم الشیطان، او خیستکری داغی تا شیطان اعمالهم عملون داغی، فصدهم عن السبیلی، نو منکری داغی لرا دا سمیلارینا. تفسیر مدارک مانا کری دا عن السبیلی، یعنی عن سبیل التوحید، نو منکری دی دیو چی دا اللہ تلانا علاوہ دا بل چا بندگی کئی، دی منکری دی د لارې د توحید د الله تعالی نه. نو چې مشرکان دی نو توحید په دل کې نشته. او تفسیر جلالین معنا کړی دی فصدهم عن السبیل، نو منکری دی دیو لاره د لارې د حق نه، د حق لارې نه منکری دی، عن طریق الحق. فهم لا يهتدون، نو دیو د حق لاره نه مومي. فهم لا يهتدون، په هدایت باندې نه دی. تفسیر مدارک دا معنا کړی دی فهم لا يهتدون الى الحق، نو لار دا حق دیو نمومی. اللہ یسجدو، ولی سجدی نخاص کی دیو دا اللہ تعالی دا پارا، اللہ دی ها غزات یخرج الخفآ، چرا باسی پٹی زنا فی سماوات والار، پس مانون کیو پس مکہ کی، اللہ تعالی دا اسمانون نا پٹی زنا کم راو باسی. نو دیتا ولی کئی دا اسمانون پٹی زنا سدی، نور سپوگمہ استوری بارانونه وریځي، الله تعالی دغه کارونه کوي. ولارد یو د ځمکې پټ چیزونه سدي، بوټي دي، ونی دي، چینی دي، خزانی دي، قانونه دي، الله تعالی دغه چیزونه راوباسي د ځمکې نه. ویعلم ما تخفونه، او پویږي الله تعالی پغه سبانه چې دی پټي، ما تخفونه پغه چیزونه باندې چې تاسو پټوي، او ما تعلنون او پغه چیزونه باندې چې ښکارای کوي، الله تعالی په دې باندې پویږي. تفسیر جلالین لیکری دی ما تخفون فی القلوب، کم چیزونه چې تاسو په زړونو کې پټوي، الله تعالی په هغه باندې پوهیږي. و ما تعلنون بالانسنه، په جواب باندې چې کوم خبرې کوي، الله تعالی په هغه باندې پوهیږي. الله لا اله الا هو رب العرش العظیم، دا تفرید فما قبل باندې. الله تعالی نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله تعالی نه. رب العرش، الله تعالی مالک د عرش دی، العظیم دی، لوی شان والا. دا پمن کی چری تپریو شرف ما قبل دلایل باندې، هر کله چې الله تعالی ها غزاد دی چې پټ سیزونه د اسمانونو د زمکه راو باسي، پپٹ و پخکارا بن عالم دے نو حقدار د بندگی اللہ تعالی دے بل سوک اسر شریک نشتا دے. قال ویل سلیمان علیہ السلام سننظرو خامخا گورو خامخا منگ گورو اصدق تا جی تیار اشتیاویلی دی ام کنت من الكاذبین او کتی د دروغ جنونا دام دلیل لے پدی خبر بانی چو سلیمان علیہ السلام پا غیب بانی نپویدہ صدقت ام کنت من الكاذبین طالب دے او چوٹی اکڑی دا نو بیا داغی تحقیق وکا برا منگا مدرسہ کیو طالبان وزیعت بانی کولی چی کل برا نقل لنگ بتا پوس کوی مریضی بیا با تا منگا وی چی کم دوائی مراوڑی دا داغی چیٹ براوڑی خامخا بیا با داغی بانی والا دروغ معلومه ول اذهب بی کتابی هازا ویسا خط زما هازا چی داده فلقه الیهم پس وی غرد واغی تا ثم تولا عنهم و بیا پدرش داغینا فندر مازا یرجعون نو گورا چی دیو سا جواب را گرزی چی دا سا جواب را کی دیو. سلیمان علیہ السلام توی خبر خودی را وڑی دیو اس وس با بل خدمتم کی اغا خدمت داده چی یو خط دل در کوم دا بولی گورم مرغی دا خو ملا شرگک دیکن پٹکی والی خیلمی نو وی خدمت بدا که چی خط با سوڑی و آغی تبی ورکی او دویم داره چی بیا با تیرا تختیم نا بلکی غوک با تک دی چی آغی چی خبری کئی دری خط جواب ترا کئی نو بس دا کار باس کئی دا اس بل امتحان شو پاغی بند کل چی مجاہد دا طریقی اکلالا چی پلانی زیتا چرے پا جان نازی پولیس را دی بیا تا یو ماین ورک کنه و توی اس لار شاس کار پی اسو کا زی خود اسی معلوم کرده دی اذهب بكتابي ويسا خط زما هذا چداده فالقي اليهم نوئي غرزا غيتا ثم تولى عنهم او بیا پڑڑا شدا غينا دا مانا کرد التيسير پی تفسير ثم تولى عنهم ثم تنحى عنهم بیا دا غين لك پڑڑا منشا پنظر نوئي غرا مازا يرجعون چه سجواب گرزا غي چه سجواب درکي غي نو بس دیدک پا عبارت کی تقدیر دے بس آغا دا غلار ملا چرگک چرے غلار خطوی وڑا غیلار مپسرینو دی آیات کیم صحیح حکمتون علی کلی دی یو نبی یا داعی دا حق لبکار دی چی کلا پا یو مشرک قوم مانی خبر شی پا یو مفسد قوم مانی خبر شی ناغی تداوت ورکول پکار دی دویم خبر دا معلوم شولا سرنگی چی دعوت کی گی پا لسان سرا پا جوی بارنی نو دغس دعوت کی گی پا قلم سرا قلم منیم کل کل دعوت کی خطونو بارنی درے مدار چی بادشاہانو لخصوصا پا خطونو بارنی دعوت ورکول دیر مناسب دی لکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صلح حدیبیه نو رستو زیاد دعوتون چی ورکڑی دی نو پا خطونو بارنی او سلورم خبر دی آیات نو معلومه شولا کله چې یو خط ولېګ نو دا نه چې خط ته ورسېدل نه یو بیا په درس درس شروع کړي بیا لک جواب ته انتظار وکا چې خپل مشوره وکي نو چې بیا انکار وکنو بیا په شروع وکا. قالت یا ایها الملا و انی القی الی کتاب کریم خذ چې رډې رو خیارو نو کله چې خط ملا چرګه کړ اغی تخت ورسید. قالت نو ویل اغا خدی یا ایوها الملاو ای دربار والاو ای مشرانو د دربار اینی اولقی ایلی یقینن را غرد ویلی شوید ما تا کتاب کریم خط عزت من ما تا یو عزت والا خط را غلی دی. یو دری آیت نو معلوم شوید چی امیر دا پار پکار دی چی دا راکینو دا شورا چی کم راکین دی اغی تری خبر ورکی یو مهم خبر راغلی دی اغی خبر ای دوی مدار چی مپسرین و لیکلی دی دا خط عزتمند دو نیو دا عزت خبر دا وچ پا غی بانی مهر لگی دلیو نبی علیہ السلام پا خطون بانی مهر لگاو. او درین مخبر دی دا دین دا معلوم شولا چی دا چا خط دا تراغین و دا غی احترام پکار دی. کتاب کریم ما تراغل دے خط عزت من کرامت رسر وجنو التیسیر پی تفسیر لکری دی لئنہو کان مختومن دا خط عزت من زکو چی پاغی بانی مہر لگو لے شویو. دوی موجی ذکر کری دا التفسیر التیسیر پی تفسیر لکلی دی وی من ابتتاحه بسم اللہ الرحمن الرحیم زکا خط چلے دا پا بسم اللہ بانی شروع شویو دا دی وجن دا عزت مندو انہو من سلیمان ایقنان دا خط دا سلیمان علیہ السلام دا طرف نریو انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم او یقینا مدد غختل کیگی پنم د الله تعالی باندې چا مهربان دی خاص مهربان دی الله تعالی علی نلی و نکای پما باندې واتونی مسلمین او راشی ما ته تابعداری کون کی د الله او د الله تعالی د پیغمبر بس دا د سلیمان علیه السلام د خط خلاصو پړ پړې وړې رینلی کی چاته پانی ولس پانی خط دی چا بیا ګوریم څوک نه نام مختصر خبر اوکا مفسرین لیکلی دی صحیح دا چې انه من سلیمان د خط په اخر کې لیکل شوی او یا د خط په یو طرف باندې لیکل شوی او د بسم الله نه د مخ کې نو لیکل شوی نو بیا دی کې سوال درازي چې بیا د سلیمان علیه السلام دا نوم مخ کې ولې ذکر شوی انه من سلیمان تفسیر سراج المنیر خطیب شربینی رحمت الله علیه په تفسیر سراج المنیر کې دغه بهترین جواب کړی دی وی عادت د خلکو دای چې د مرسل الیه اول د مرسل نوم ګوري کله چې چاته خط ورشي نو اول پکې غو نوم ګوري چې دا خط چاره لیګلې نو انه من سلیمان هغه خزی دا وی چې ګوري سلیمان علی السلام را لیګلې دي نو ردې معنا دا نه چې دا پاول کلی کلی شوی خو هغه د مرسل الیه عادت دای چې هغه اول د مرسل نوم ګوري د غلیګون کې نوم ګوري چې دا خط چاره لیګلې دي زمونږ استاد سمځه قصې عادت خط څوک چې خطر اولیږي اکثر چې چاته پته نه وي چې دا خط چا را لېګل نو اول یې ګوري چې دا را لېګل چا دی بیا وروسته هغه مضمون ګوري نو دا یا په اخر کې انه من سلیمان لیکل شوی دی یا په یو طرف باندې لیکل شوی دی او دا بسم الله الرحمن الرحیم په اول کې لري الله تعالی علی و اتونی مسلمین دا خط مضمون دی خو خطیب شربینی وای تفسیر سراج المنیر کې چې د خلکو عادت دی چې اول دا خط لیګون کې چې څوکی دا غینوم پیزر ګوري چې دا چار لیګل د دیو جن دغه نوم مخکې شوی دی په دې آیات کې حکمتونه اول دا چې لیګون کې لپکار دی چې چا ته خط لیږي چې خپل نوم پیولی کی ډیر خلک خطونه را لیږي خو لیکن پاغه باندې نمونه نه دا څنګه دا کول پکار دویم دا چې د خط په ابتدا کې بسم الله الرحمن الرحیم لیکل پکار دی دریم پورا تسمیه لیکل پکار دی نو بسم ہی تعالی دا لفظ لیکل یا بسم اللہ لیکل او یا ابجد لیکل شپگو آتا دا شرعان جواز نلری دا شرعان پا دی بانی دا بسم اللہ چکم سنتیت دی اغنا ادا کی گی بسم ہی تعالی بم نلکی بسم اللہ بم نلکی بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابجد بم نلکی او سلورم خبرت دی آیات نمعلومی گی چی په خط کې کم مقصدی نو مقصودی الفاظ مختصر لیکل پکار دی ډیر قصه به کې ملک کې دی شي چې هغه بادشاہ یې کم مشر سړی هغه سره دومره وخم نه نو هغه غیر ضروری خبرو باندې وستا هغه ضروری مقصد هم پاتې شي بیا نو مختصر خط ولیک سلیمان علیه السلام دغه کار وک قالت یا ایها الملأ ابتوني فی امر ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون نو قالت ویل اغا خدی یا ایوها الملو ای مشرانو دا قوم افتونی فی امری مشورر کئی ما تا فبارد کاردم آکی افتونی پتورا کئی رات سلارا ترا کئی ستاسو سا سلارا ستاسو مشورر دا تفسیر خازن لکری دی اشیرو علی ما تا مشورر کئی تفسیر خازن دا غلی کلی دی تفسیر سمرقندی لکری دی افتونی فی امری عجیبونی فی امری ما تا جواب را کئی زمار دی کار فبارا کئی خط خو ما ترغلی دیکن نو تاسو مرا ته جواب را کئی چی سو تو وایو دغسی تفسیر سمرقندی لیکلی دی افتونی فی امری اخبرونی خبر را کئی ما تا پا بارد کار دما کی مشوره را کئی چی سو کو زکا ما کن تو قاطعتن امرن زنی ما پیسل کون کی دیو کار حتی تشهدون تردی پر جی تاسو خاگلی حاضر شی پارلمان والا چی نی حاضر شوی نو گر از پیسلی نکوم بس دا خبر اکللا د دې آیات نوم یو څو خبرې معلومیږي یو د بادشاه د فر اهلی شورا په کار ده دویم ده چې اهلی شورا له په کار دي چې صحیح مشوره ورکي او درېم خبردار شي دا کم پیسله چې وشي نو هغه په طریقې له پتوی باندې بیا جاری کول پکار دی، خلی کل پکار دی چې هغه جاری که خلکو ته وای چې ما دا پیسره کړی دا کر تاوان دو کر پیدې د خلی کې نه مشوره می پکړی دا دیر پار چې بیا دی سوا خلک غلې نه چې دا یوازې کړی دا خپل سربانی کړی دا ما كنت قاطعتن امرا حتا تشهدون زنی ما پیسله کون کی دی او کار تر دی پورې جتا حاضر یای اس قمقلان ته ګوره نو قالو وی لغی نحن اولی قوت ان نحن اولو قوت مونږ خو ډیر طاقت ورایو و اولو باس شدید او خواندان د سخ جنگ یو والامر الیک او کار اختیار سپارل شوی دی تا ته فندوری ما ذات امرین نو ګوره ته چې تاسو حکم کې مونږ ته استاد ته ما ویلو کړه بس دې بس دا خبره کوله په ځان باندې پویدل نه خدو ته مخ کې ناستره بس وې قاعده ته اشاره کوه سي تماشه کوه بس وې طاقت هم را سره ډیر دی فوجونم ډیر دی او بس نور استاد امر انتظار دی نو بس چې څه بس تا کم امر بس مونږه غی ته تیار یو. دې آیات کې شری یو خبره ده معلومیږي چې مشوره پس ته تحقیق نه کول پکار دی. دویم داره چې کله ته یو مشوره ورکې خپل قوت کاره کې بل چاته نو اول دغه بل قوت معلومول پکار دی د قمقلتوب کارونه کې. دریم د دې آیات نو معلومه ده چې د مشورې نو وروستو اختیار د اميري کامیر د چاپ مشوره باندې فیصله کوي هم ودی کی او کنه کوي نو هم نری کوي بس اختیار دا غیر دی. قال تغویل ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه اهلها ذله وكذلك يفعلون. دا تردید دا خود تردید کوي د خپل مشورې والو د خلکو دا غیر مشورو تردید کوي. قالت ویل اغا خدی ان الملوکا یقیناً بادشاہان ازا دخلو قریتن کلچی دا کلچی ورنن وزی یو کلی تا پا جنگ کولو سرا دیزه کی ازا ان الملوکا ازا دخلو قریتن بالقتالی کلچی پا یوزی بانی جنگ راشی افسدوها نورانی اغا کلی درا و جعلو اعزت اهلی ذلتن او گرزی عزت من وسیدون کی داغی زلیلان و کذالک یفعلون او هم دغسی کئی بل کار نکی گره تاسو باندې جنگ وی راغلی نه دی ځکه را خبرې کوي کله چې روانې جنگ راغی بیا تاسو ته پته لګي. نو یو خو په جنگ کې دا کار کیږي چې کلی دا پکې ورانیږي بازارونه ورانیږي علاقې ورانیږي بیا به دا ملک داسې نه وي. او دویمه دا ده چې هغه عزتمن خلک چې کوم دي هغه پکې ذلیل شي هغه پکې رسوا شي. دې آیات نه یو دا معلومه شوله چې امیر له په مشورې باندې عمل کول دا ضروری نه دي. دویمه داره چې کله امیر د چا مشوره ونه مني نو هغه په نرمه په مدلله طریقه باندې غلط کول پکار دي دلیل به سره وي. او درېمه خبردار چې بادشاهانو له په جنگي امور کې ډیر احتیاط پکار دي کله چې یو ځای باندې جنگ شروع کوي نو پای کې ډیر احتیاط پکار دي. او بلا خبر دا معلومیږي چې کله جنگ مسلط شي په یوه ځای باندې نو دوه اثرات په هغې باندې مرتب کیږي. یو دا چې کلی او علاقې په هغې کې ورانیږي او دویمه خبرداره چې هغه عزتمند خلک هغه پکې بېعزته کیږي. دا د جنگ دوه اثرات دي چې دا مرتب کیږي په جنگ باندې. دا ښه ده هوښیاره ښه ده. و انی مرسلتن الیهم او یقینا زلیږون کې مدیو تابعیتی یتین دې ته ویل کېږي سیاسي بصیرت دې ته ویل کېږي. د سیونه ویل چې راځي چې په ورزو دا خبره ونه کړله ویزا زه معلومومه چې دا سړی حق پرس دی او کنه باطل پرس سړی دی رشوت قبلی او کنه قبلی. نو که چېرته رشوت یې قبلاو نو هسې مال ډیر دی چاپ کېږي کاغذونه دي وروبې لیږو ته روپیه څه هدیه او ډالۍ تحفې به ورولیږو. او که چرته هدیه قبول نه کړل نو ګره دی باندې بیا پوه شي چې مار ته سویل دینو بیا غا کی بیا به خامخه ورتل پکاري. دې ته ویل کېږي سیاسي بصیرت. بادشاهانو له دغه سیاسي بصیرت دا پکار دی. او بعضی خلک چې نن سبا چې کوم بادشاهان دا بی عقلې که چرته د مشرف په وخت کې دغه پاکستان کې د الله تعالی د قانون د غوښتنو په خلاف باندې دغه نوې شي دا دومره نقصانات په مسنوې شي وسم که پاکستان حکومت د الله تعالی د قانون اعلان وکړي الله تعالی د شریعت او د نظام وړاندې به بیا ملک بچ شي، او که دغه نه نو ډېر عزتمن خلک به پکې ذلیلان کېږي او ډېرې آبادیانې به نور مرانېږي، دا کلی کورونه علاقې بازارونه دا به بیا نور مرانېږي، دا به کېږي دغسې. نو داسې سیاست پکار دی، بصیرت پکار دی مشرانو له. وإني مرسلة و یقینا ذالگون کی ما الیہم دی تابعیدی یتین پیوڑالی پناجرتن نو پس گور ما بما یرجع المرسلون، چ پس جواب سرا واپس کی گلی گلی شوی، انتظار بو تو کم اج پس بانی واپس کی گیدا. دا عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت دی، انها قالت ان قبل الهدیه تا هو ملکن، کشرت دا هدیه قبول کړل خدا عام د دنیا بادشاه دی، نو حاربهو نو بیا بو سره و جنگیګو، و ان لم يقبل په هو نبی نتبعه، او کدا هدیه قبول نکړل نو ګره معلومیږي چې دا د الله تعالی پیغمبر دی، بیا بو تو ورځو خامخه. امام قرطبی رحمت الله علی دغه روایت ذکر کړی دی، دغه سی مولا علی قاری رحمت الله علی تفسیر انوار القران کې دغه ذکر کړی دی. دی آیات نه یو بل مسله معلومه شوله، په هر زمانه کې رشوت ته نوم بدی غیله بل نوم خودلې کی. حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اخر زمانه کې به خلک شراب سکی او نوم بول بلک دی، یسمونها بغیر اسمیه، نو دای ور لیګل رشوت خو غی ته سنوم کې خو ده خو غنوم ور کې خو ده تحفه، یو تحفه به تو ور ولېګو چې دا خلک سوی الان کې دیسه رشوت دی، خلق و تصوی پاکستان کی دا رشوت خواره، او بیا پولیس چی ریغا چی پانی ہوتا وی، نو یاو لطحپنم دی یاو دا چی پانی دی یاو تا بلسک دی دالای ہوتا دی خلی کی ناصل کی غصی اگر رشوتی. فلم ما جاو سلیمان نکل چی اراغ لڑالی راولون کے سلیمان علیہ صلات و سلام تا، تفسیر جلالین دا غمانا کری دا غمی تذکر اکلالا، فلما جاء الرسول بالهديه ومعه اتباعه سليمان، اصل سره کله چراغ غاستا زیر ډالی سره او دغه سره نور ملګری مو سليمان علی السلام ته، نو قال ویل سليمان علی السلام تمدوننی بمالین، ای امداد کوی تاسو زما سره په مال باندې، فما اتانی الله نو اغه چر کړی مات الله تعالی خیر غره دی مما اتاکم، دغه سره چې تاسو سره درکړی دی من النبوته والملک، تفسیر جلالین وی مال الله تعالی پیغمبری را کړی دا، مات الله تعالی د دنیا بادشاہی را کړی دا، نو مړستا بادشاہی بسئی، بل انتم بهدیتکم تفرحون، بلکی تاسو بخپل ډالای باندې لوی کوي، تاسو ته خوشاله چې وسم را وړی دي سړیا، تاسو ته وګوره دا خدا سیدل کده یو چا سره یو کیلو ګټ ور سره د مالګي او د مالګي معدن ته چره دا ویسی، نو زما بادشاہی دا ما تا اللہ تعالی دنیا بادشاہی را کری دا، پیریان تابی دی مارغان تابی دی، نو تاسو یو معمولی شیم راغی سره پا دی بانی تاسو روی کوئی، ارجع الیهی مواپس لار شاغی تا، فنا نأتی انهم نخام خارا بولو منگ دیو تابی جنو دین لخ کری لا قبل لهم، نبی طاقت دیو دو پارا بیها دا غیر مقابلی کولو، قبل مانا لا طاقت لهم، تفسیر سمرقندی دا غمانا کری دا، نبی طاقت د دیو د پاره د غید مقابله کولو، ولا نخرجنهم من هذه الله، او خامخ اباس بمنګ دیو لره د کلو نازل اعلان کمزوري، وهم صاغرون، او دیو بس پک سپور وی دیو بذلیلای، خزیم دغه خبر کړي وکنه وی کړي چر باندې وی جنگ د باندې راغله نه دی چې کله راغ بیا ورته پته ولي، د بادشاہ یو زیو خلق چر جنگ لتل، د بادشاہ زوی میل وی زم جنگ لزم، واقعا خلق ذکر کړي خلق ہوتے چل کا جنگ ڈیر بدشی ہو گور مزہ تھا سن سے عادت نہیں ہو نور کار دی خراب نشچر تھا بینان وے زما کل چلاڑ جنگ دے بس ڈز ڈمبکی دی جنگ کے خدا گئی نو جنگ کے حسوک مٹایا نہیں بھی شیخ بس دا نور مٹایا نہیں غر غر غر نہیں نو چکل ڈیر جیا تو سخت اشولا خواتے ہو کستے اگی تو یار ہوئی کدے وینی رنگ زیڑی نو زخمی شویم وی کدر وینی رنگ زیاری نوزه بیا زخمی شوه او توی خدای ری غر کدر وینی رنگ خو زیار نی خو معلومیگی چه نور کار دی خراب کرده دی شرده نو دی خدی و تا گور دا خبر کردی و چه جنگ نه خبر نی آقا غوایان و قمقلان و توی والامر و الیک بس تا اختیار دی بس تصیر پیشاره که و توپون و پینکون و با تو سوردغه که بس دا طالبان سر جنگ شروع شو کنه مجاہدین سره، تحریک طالبان پاکستان مجاہدین سره، دا غزوة الهند غازیان سره، دا خود مشرب دا خیالو چې دا بس پایو میاش کی وځه ختم کمو، دا خود الله تعالی لخکری دا چرته ختمی کدا شته ختم شي زمونږ نسلونه به ان شاء الله دا پرینې دي. دغه پوجیان او دغه عیسی دغه پولیسو ته وسم دا وای کتا سهره بانه وکي چې دا د انډیا گیم دی، دا د امریکای گیم دی، دا پلانې دی، دا پلانې دی. بیت الله مسعود رحمه الله تعالی هر چا پیجنده چې رقم زی دی د انډیا نه راغلی او کنه رقم دینو اکیم الله مسعود رحمه الله تعالی اغار چا پیجنده چې کم زیو او مولانا فضل الله صاحب شهید رحمه الله تعالی اغه مرچا پیجنده چې رقم زیو وسنی چې زمون کم مشران دی هر څومره چي دی بلکې آن تر دې پوری دا کشرانم دا کشران هم دا فوجیان و عیسائی ولا پیجنی چی دار کم زیدی او دا کم زیدنی دی دا پیجنی خواه دا جنگ ستاسو پا خبانی نتمامی گی اغا وقتی رازی ولا نخرجنهم منها ذلتن وهم صاغرون فلنا اتینهم بجنود لا قبل لهم. الله تعالی دا مجاهدین دا سی لخکری پیدا کردی والله کردی دا مقابلی طاقت ولره دا نکی دا چیرکی جنگ دی پا چیرکی جنگ کی مجاهدینو تا تلپات کمی ستاسو حکمت په فدی باندې لنګیږي. دا غبابیل تو تکر کړي چې الله رب العالمین بر دی په وجه باندې د دیو په واسطه باندې ستاسو دا حکمت لنګی. الله تعالی به د جمهوریت دغه د جمهوریت دغه پارلمانونه به الله تعالی را ختمی په دی باندې خرابای تخریبای به په دی باندې لا قبل لهم دی والله کر دی مقابله وکي ته یوی ورځ نه بلې ورځ ته د دې مجاهدینو سیاسی بصیرت یاتیږي د دیو جهادی تهنیکون هغه زیاتیږي د دیو ډله زیاتیږي د دیو ملګری زیاتیږي د دیو ټیکانی زیاتیږي د دیو جنگی وسایل زیاتیږي والله کر دی مقابله وکي اوسم دا وخت دی نور ځان مزل لکوي نور ځان متبا کوي او پاکستان د اسلام پاک خاور او باید چې دا د اسلام پاک خاور پاتې شي په دی باندې د الله تعالی نظام او د الله تعالی قانون نافذ کړل شي ولا نخرجن مخامخ او باسمنګ دی لرا مين هار د کلو نه ذلتن ذلیل کمزوري وهم صاغرون او دی بس پک سپوري. د دې آیات نه یودا معلومه شوله چې دعوت در رسیدو نه ورستو بیا اعلان جنگ پکار دی. سليمان علی السلام خو خط ولېګ کنه نو کله چې ونه شورن وس اعلان جنگ پکار دی او دوی مدار چی د قتل نه باقی دشمنان چې بیا د ملک نه وستل پکار دی چې کمرې ملک لاله پلاس درغلل خو هغه صحیح ده او کم چې دشمنانو د اسلام او بیا د ستا د غرغلل غلبه راغلله نو دا سپی وبا صدا بیا لري کوا دا په دغه ملک کې بیا را پاتې کول نه دي ځکه دا بیا په سات جوړي و هم صاغرون. نو قال ویل سليمان علی السلام یا ایها الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ایاتونی مسلمین. سليمان علی السلام ته خبر راغې چې دا خلق را روان دي او انقیاد دی پکې. نو سلیمان علیہ السلام د خپلې معجزې د ښکارا کولو په خاطر باندې دا ویل وی په تاسو کې باید دی هغه تخت څوک راوړي غټ تخت دی هغه بادشاهي محل دی کم ځای کې کېناستله وی دا به څوک راوړي. نو قال ویل سلیمان علیہ السلام یا ایها الملأ اے مشورې والا ایکم یاتینی بعرشها کم یو دی ستاسو نه چې راوړي ما ته تخت دغه دغه خزی هغه تخت قبل آیاتونی مسلمین مخ کردینا چی دی وراشی ما تا مسلمین تابیداری که ان کی دا دی آیات نیو دا معلوم شولا تا مسلمانانو امیر لپکار دی چی دا غی مجلس شورای دویم داره چی امیر لپکار دی چی بازی کارونا پا شورا والاو بانده ورواسته چی دا بتا سکوی دره مردین دا معلوم شولا پیغمبر لپکار دی چی آغا اظهار دا معجزی وکی. نو قال عفریت من الجن ویل یو طاقتور د پیریانو نه انا آتی که بهی زبرا وړم تا لره دغه عرش دغه تخت دغه خزی قبل ان تقوم من مقامک مخکې را پاسې دوستانه من مقامک رخ پل زینه. سلیمان علیه السلام با مجلس قضا مجلس محکمه ته کیناسته. تفسیر مدارک لیکلی دی من مجلس حکمک و قضائک اغه تا قاتور پیریو ته ویل چې تبلر د خپل مجلس قضا نه پاسیدل نه مم مجلس حکمک او قضایک او تا ته ماده تخرا وړي. او مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھلی دی وکان مجلسه الی الظهیرۃ سلیمان علیہ السلام بتر د گرمی پوری ناسو د خلق حکومت او قضاوت به چکاو نو تر د گرمی پوری مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی او دی آیات نو معلومه شولا چې د سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام په مجلس شورا کې جنات مو پیریان پکیو مو بل دی آیات نو معلومه شولا پیریانو کې ډیر طاقتور خلق شته دی چې هغه ډیر درانه درانه سيزونه اوچته ولې شي کدی وی کنه چې زبر اتا خراوړم دریم د دې آیات نو معلومه شولا و انی علیه لقوی امین او بشک از پدی تخبه نخامخه طاقت لرون کې امین امانتدار یم د کار کوون کې مزدور د پاره دو صفاتونه لازمی دي یو چې طاقت پکې او دویم داری چې امانتداری نو چې دسې څوک په کار باندې حواله کی چې هغه کولې نشي نو اسې تاوان داسې ډوډۍ خوري به نو سره به ډوډۍ خوري وخت یې ری وکي او دویم داری چې امانتدار نه نو دغه کې خو قیمتي ملغلری لګیدلې اسې نه چې نقصان وکي نو هغه پیری ویل چې دا دوانه کارونه زه کولای شم دغه کې ډیر هم په سرین لیکلې دی عفریتون مارد من الجن ډیرم په سرین دغه معنا کړی ده خو زموږ استادانو په دې باندې رد کوي دا خبر صحیح نه ده وای یو سرکشه پیریو بيدینه پیریو نو بیا څنګه وای چې د قویون امین ذکر شوی ده صفت د امانتداري ذکر شوی ده نو عفریت معنا دار چې یو غټ طاقتور پیریو دغه معنا وکوي قال الذي ويل هغچا عنده علم من الكتاب چې دغه سره پویو د کتاب نه انا آتی کبه زبراول متا ته دغه قبل اي يرتد اليك طرفک مخکر دینه چې واپس شي تا ته نظر ستا فلم ما راه مستقرا عنده نو کله چې ورید سليمان عليه السلام هو هغه تخ لره مستقرا عنده چې ولاړو دغه په خوا کې قال الذي عنده علم من الكتاب مراد لري نه سوک دی پیری خو ته ویل چې ته به د غرمې لا پاسې دلې نه چې دا ما تا و ما را وړی سليمان عليه السلام د سوي ته سړیا دومره غټه باد شي د غرمې پورې وزوستا غرمې پورې خو په ټانګه کې وا چې اندا و را وړلې شي ما ته وس په کار دی په دې سات باندې نو قال الذي عنده علم من الكتاب یو قول لم پسرین دار التفسير التيسير په تفسير لیکلی دی وی مراد درینه آصف ابن برخیه ته مراد دی دا د سلیمان علیه الصلاۃ والسلام وزیر آصف ابن برخیه وی دا د الله تعالی ولی اسم اعظم ته یادو او په کرامت سره داسې وکړه قولی کیندا قول ضعیف دی زکه کدا د الله تعالی ولی خلی کینا کرامت دا ولی په اختیار کې نه نو دا څنګه وجدا بزراوړم کرامت چې الله تعالی ولی لور کوي نو دا د ولی په اختیار کې نه نو دا څنګه وجدا زما په اختیار کې دا بزراوړم دا قول ډیرم په سرین لیکل دی خلی کین دا ضعیف قول دویم قول دا دی اسخ قول دی چې مراد درینه جبرئیل علیه السلام جبرئیل علیه السلام په دغه وخت کې حاضر شو او جبرئیل علیه السلام لر الله تعالی قوت ورکړی دی امانتداری ورکړی ده او علم من الكتاب الكتاب کې الافلام جنسی دی جبرئیل علیه السلام د الله تعالی په ملائکو کې هغه ملک دی چې د ټولو کتابونو وحی هغه راوړی ده نو دا الذي عنده علم من الكتاب نو مراد جبرئیل علیه السلام جبرئیل علیه السلام مې د سترګې پرب کې ویل زه اوس راوړم او غد الله تعالی په امر باندې مامور او عنده علم من الكتاب یعنی دا غسر علم و د ټولو کتابونو ذکر ټولو کتابونو وحی اغا جبرئیل علیه السلام پیغمبران ته راوړی ده نو سلیمان علیه السلام چې بس وکتل د سترګې پرب کې بس مخې ته چلې خواته ولاړ دی اغه تخ نو قال ویل سلیمان علیه السلام هذا من فضل ربي دا د وجه د مهربانۍ د رب زمانه دی لیبلونی دیر پاره چې ازمی خو کی په ما باندې اشکر امک پر چې زه شکر کوم د الله تعالی د نعمتونو کنه نه شکر کوم او من شکر او چې شکر ویسته د الله تعالی د نعمتونو په انما اشکر لنی نفسي یقینا هغه شکر ادا کوي چې دغه شکر ادا کولې د پاره د پیدې د خپل ځان دی تفسیر جلالین لیکلی دی لنفسه لئن ثواب شکره له ځکه څوک چې د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کړي نو ثواب یې ته رسیږي او من کفر او چې نه شکر وکړه فإن ربي غني يقينا رب زمانه به حاجته كريم عزت والده غنی کریم در سمانا دا التیسیر پی تفسیر لکلی دی لا یعجلو بعقوبت من کفر نعمه سوک چی دا اللہ تعالی دا نعمتونو ناشکری کئی نواغیل زر صدا نور کئی غنی کریم دا وزاد دی قال ویل سلیمان علیہ السلام نکیرو لها ناشنا کئی تاسو اغا خزی لرا دا خزی بلقیس نمو وی دا غیت ناشنا کئی عرش آتخ دا غی ننظر گورو منگا آتخ تا دی چی دا ہدایت مندلشی ام تکونو من اللذین لا یهتدون او کنا دا هغه کسانو نه لا یهتدون چی ہدایت نمومی چگا ہدایت نمومی سلیمان علیہ السلام دا غی استعداد معلومو چی دیل اللہ تعالی سمر استعداد ور کڑے دی عقل کار کئی کنا قمق لخزا دا نو دا کار یو ک وی دی چې دا کم تخ دی نو دا لگ بدل را بدل کئ رنگ او سبکی زیات کئ ستی غمی لري کئ وغیرہ وغیرہ د دی آیات په تفسیر کې اسرائیلی روایت مفسرین ډیر زیات ذکر کړی هغه ته به هیڅ قسم اداغه نه کوي تاسو هغه ته التفات نه کوي بلکې هغه ګورایم مرته خبرو کله د دی استعداد معلوماتو چې آیا دا هدایت مندلې شی او کنا نشي مندلې او مفسرین د آیات په تفسیر کې لیکلي دي داعی د حق له بکار دی پیغمبر له بکار دی چې د خپل کشرانو استعداد معلوم کی کله کله پرمیر علیګل پکار دی امیر له پکار دی چې د غرا ولیګي پرمی چې څومره ماموران دي څومره بکې علما دي چا بکې عسکری تربیت کړي له سوب کې توپخانی استادان دي او سوب پکې نه دي سوک درس و تدریس کولی شي او سوک نشي کولی سوک د معسکرات او استادان دي وغیرہ وغیرہ دا مشر له بکار دی که نو استعداد به معلومی خامخه نو دا استعداد معلومه او ها دا چې لیکل دي په سرینو وای دی او سلیمان علی السلام دا کار د دې لپاره کاو چې بیا د دې سره نکاح وکي وای دی ته چل جوړ کړو دا چې چا لیکل دي دی واقعیت ته بیا نور نظر نه کوي اته تدی ام تکون من الذین لا یهتدون بس دغه لپاره دا کار وکاو آیات کې خپل ذکر شوی دا وجه کنه نور وجوهات ته ضرورت دی فلما جات نو کله چراغ دل اخذ قیل نو ویل شو لغی ته ها کدا عرش کی داستا غ تخ دی قالت نو غویل ک انه هو بس گویا کی اغه دی بس تاغي پشانت کی دی نو میخی نو د سیمون ویل چی اغه نه دی او د سیمون ویل چی بس اغه دی یقینی دم ډیر زیات روختیا د خوخیر توپ خبر و ده و دغه سیدل کدا غی پشانده کی و اوتین العلم و رقل شوی و منگت علم من قبل یا مخکر دینا مخکر دی نخی در اولونا منگت علم رقل شوی استاد نبوت پر اشتینوالی بانده و اوتین العلم من قبلها بصدق نبوتی کا استاد پیغمبری پر اشتینوالی بانده منگت مخکر دینا علم رقل شوی و دینا مراد شده اول دا خط نی معلومات کریو اگه خط چی ردیر عجبه دویم چی دی معلومات کریو نو کلی چی و تا حدیه واپس کرده اغه ته پاو ډالای چې ته کله واپس کړه نو دا غینه دی معلوماتو کل چې دا پیغمبر دی کشر تا جمهوریت پسند وې نو بیا خو به صرف پر خېټه د ککړی وي بس قوم دې تبا شوی وکنه او جنگونه دې شوی وکنه و اوتین العلم من قبلها یو په سبانی په خط باندې او دیم په هدیه واپس کول باندې وکنا مسلمین او مونږه تابعداری کوونکو تفسیر مدارک لیکری دی متویعین لی امریکا مونگ استاد امر تابیداری کون کیو و سود دها ما کان تعبدو من دون اللہ او منکڑی و دی لرا دو وجوهات دی کرکی چی دا مشرک ولی و دا اللہ تلا توحید ولی نو من لی و سود دها منکڑی و دی لرا ما کان تعبدو من دون اللہ منکڑی و سود دها من توحیدی او منکڑی و دی لرا دا توحید دا اللہ تلانا اغا چی بندگی کول دی سوا دا اللہ تلانا دویم انها كانت من قوم كافرين دا و دا قوم كافرانونا نو مجلس تا خوخام خواه تاثیری کنه او کل چی یو انسان یو مذهب اختیار کی نو نور مذهبونو ناغا بیا غافلی ماحول لچره تاثیری قیل اویلش والدیتا قیل لحد خلی صرحا اویلش والدیتا واردن او دا بنگلیتا فلم مرات هنو کل چی اولی دا لدیغ بنگلی لرا حسبت لجتا نگمان او کپاغی بانی دا غلی دو بو و کشفت عن ساقیها او اوچت اقلال جامع دا پندو خلونا قال ویر سلیمان علیہ السلام انه صرح ممردون یقینا دا بنگل دا جو رکل شوی من قواریر دا ششونا دا حکم سلیمان علیہ السلام دی تولیوکو چه بنگلی توردن نشا دا یو تفدی و جبانی اکل جی دا زنانا دا پا زنانا بانی پرده لازیما دا زنانا پا کور کی دنن نوسی دوی موجدہ دا چی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دیتا دا خودلا چستا بادشاہی څه شیو ته زما بادشاہی وینه اغا د شیشونه جوړ کله شیو او اغا شیشی دا سوی لکه لاندې پاغي کې غولې دا ریوډن دی د وبو دا سیو یا ممکن ده چې لاندې پاغ شیشو کې لاندې وبوي کیږي نن سبا خدای غر څه کیږي ته سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام خو پیریان تابعو بس لک سات کې بیره غار څه جوړول ګیل کاران انجینران دا پکې رسو نو کله چې هغه زنانه هغه کوټې او بنگلې ته ورننه وتلند دی خیال راغې چې دا د اوبو غولې ده نو د خپلې پنډې نه دغه جامع را پورته کړله سلیمان علیه السلام چې دغه بنگله را جوړ کړې شوی درې شیشونه نو قالت ویل هغه خدي ربي ارب ازما انی ظلمت نفسی یقینا ظلم کړل ما په خپل ځان باندې تفسیر جلالین لیکلی دی بعبادتی غیرک ما ظلم کړی دی په خپل ځان باندې چې ستا عبادت هم نه لري کړی او ستا نه علاوه هم د بل چا عبادت کړی دی بعبادت غیرک واسلمت مع سلیمان او اخلاص د بندګۍ کوم د سلیمان علیه السلام په تابعداري کې لله رب العالمین الله تعالی درج پالون کړي مخلوقات لري دی دې کې یو خبره ذکر کړې د علماو د مفسرینو لیکلې ده دا اسرائیلی روایت دی پاغي باندې به اعتماد نه کوي وی سلیمان علیہ السلام ته پیریان ویلی چې د دې زنانا په پندو باندې وختلی او تر دې سره نکام کوا نو سلیمان علیہ السلام دا معلومول چې یقیني په پندو باندې وختان شته کې نشته نو هغه ته دا چل جوړ کوا دغه بادی جوړ کړله دا سه خبرې د انبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مناسب نه دي دا روایت اصل کې موضوعی روایت دی يهودانو جوړ کړی دی لپاره د بدنامۍ د سلیمان علیہ السلام ولې هغه تخواته شو له دغه خخ کړیو کتابونه او وی چې سلیمان علیه السلام بادشاہی په سحر او په جادو باندې چریدله نو سلیمان علیه السلام پس یهودو ډیری بدنامی لګولې وی او ډیری قصې ځان نه جوړې کړې وی نو کدام په کم تفسیرونو کې وریدل بس دا غین هغه پانی اړوي بس زی تیرې گئی دا غین اوس خبر باندې پوه شو لیک دا خبره او تولې وکړه تاسو ته ما دوه جویلې یو دا چې دا زنانه دا زنانه له پکار دی چې هغه کوټې ته نه نشي او دویمه خبردار چې سلیمان علیه السلام هغه تخپل بادشاہی خود لري چې ستا هدیه او تحفه ته ما ضرورت نه استاد بادشاہی نه مال الله تعالی غټه بادشاہی را کړی دا د پیغمبر د شان سره مناسب خبره دویمه خبره په دې آیات کې چې سلیمان علیه السلام دا هغه سره نکاح کړی دا وکنه ډیر خلک داسې وای او ډیر علما او دغلی کړی دي وای هغه چې کله مسلمان شو له سلیمان علیه السلام سره نکاح وکړه او بیا ولي ګل خپل ملک ته وته په دغه ځای باندې بادشاہانه خای دا ټولی خبری چی دی دا دروغ دی دا صحیح ندی نو دین بتا سو انکار کوي کم دی کی مولی دل تے آیات نو معلومه شول چی عالیشان مکانات جوړول د ضرورت مطابق دا جواز لري دویم دلی آیات نو معلومه شول چی کله د انسان نظر خطا کیدل امشي او غولې نه او دی په ګمانو کې دا ډن دی روبو او دریم خبردار چی دا دلایل نو ورستو حق دا کله چې دلایل د توازح شینو بیا باطل پرې خودل د لازمی او ضروری دي او څلورمه خبر دی آیت نو معلومه شول چې د انبیای علیه الصلوۃ والسلام تابعداري نه کول څوک چې پیغمبرانو تابعداري نه کوي نو دا کمال ته نشي رسیدل الله تعالی دا عمل کولو توفیق نصیب کړي صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحابه اجمعین رحمت الله و رحمت الله